بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، katika mlango wa tawassul, swali la pili: hal yahtaju du'a'u liwasitatin makhluq, hivi inahitaji du'a kuwa na katikati ya kiumbe? Baina yako na Allah kuwe na kiumbe kingine? Dua inahitaji wasita. Wasita, wasita ni yule mkati baina yako na Allah. Ha? Inahitaji dua hilo? Jawabu: la yahtaju du'a, haihitaji dua. Liwasitatin makhluq, kuwa na wasita wa kiumbe, kuwa baina yako na Allah kuna kiumbe, dua haihitaji hilo. Allah hahitaji baina yako na yeye uweke kiumbe kingine. Kama vile ambavyo ukihitaji kwenda kwa waziri kuonana naye, unahitaji mtu baina yako akusaidie kufika kwa waziri. Wahitaji kuonana na kiongozi, wahitajia mtu wa kukufikisha pale, au sekretari wake akupeleke idhini ya kuingia pale. Hili katika dua halipo na wala halihitajiki. Ukiweka kiumbe, sawa kiumbe huyo ni malaika, na sawa kiumbe huyo ni mtume, na sawa kiumbe huyo ni walii katika mawalii wa Allah. Haifai liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah anasema: wa idha sa'alaka ibadi anni, na pindi watakapokuuliza waja wangu kunako mimi, niko wapi, niko vipi na wao? Fa inni qaribun, basi mimi niko karibu sana na wao, wasipati shida, waniombe popote, wakati wowote, kwa hali yoyote, na mimi Mola wao niko karibu, nitawasikiliza na nitawajibu. Suratul Baqara aya 186. وقوله صلى الله عليه وسلم, نقول ياك متومه صلى الله عليه وسلم الفوانبيا مصحبه زاكي: انكم لا تدعون, انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم, اي بعلمه. حقيقه نين تدعون سميعا, منالمومبا نمسكيفو سانا, انا سكيه سانا, قريبا, yuko karibu sana. Wa huwa ma'akum, naye yuko pamoja nanyi. Bi'ilmihi, ay bi'ilmihi, manake kwa ilmu yake. Ama yeye mwenyewe Allah yuko wapi? Bidhati yake yuko wapi? Fi sama, na ilmu yake fi kulli makan. Sawasawa, rawahu Muslim. سؤال الثالث: هل يجوز طلب الدعاء من الأحياء؟ إن فاقم وانبيا متوى ليكوا حيكم بيدوا يفا كمتاكا ليكوا حيكم بيدوا. جواب: نعم. جواب: ديو ينفا كم وانبيا ندقياكو مسلام كيونغوزي ومولا نمتوى خيري, yuko karibu na dini, anapenda sunna, ndugu yangu niombe dua na matatizo, inafaa. Yajuzu talabu du'a min al-ahya'i la al-amwat, inafaa kuambia walio hai wakuombee dua. Yafaa kuambia walio hai katika watu wazuri, watu waheri, watu wa dini, wakuombee dua. Si kuambia maiti, baba yangu nimekuja tangu umekufa, napata dhiki, nisaidie. Hii haramu. Mleka vizuri. Au ukamwendea shekhi wako ukamlalamikia, haramu. Ama aliyekuwa hai waweza kumwambia kuombea dua. Qala Allah Ta'ala yukhatibu ar-rasul hayyan. Allah anasema kumwambia mtume, tena mtume akiwa hai. Wastaghfir li dhanbik. Omba msamaha kwa dhambi zako. Walil mu'minina. Na waombe dua pia ya msamaha waumini wal mu'minati, na waombe waumini wa kike. Anaagizwa mtume na Allah awaombe dua waumini waume na waumini wa kike, na yeye mwenyewe ajiombee. Kini yuko hai, sio akiwa amekufa. Suratu Muhammad aya 19. Kitabu kiko wapi? Kitafute mpaka ukipate, sio tu ufunzi wako. Wa fil hadithi sahihi, na katika hadithi sahihi, alladhi rawahu Tirmidhi, ambayo ameipokea imamu at-Tirmidhi, anna rajulan darira al-basar, kwamba mtu mmoja aliyekuwa na matatizo ya macho, kipofu, atannabiyya faqala, alimwendea mtume akasema, ud'u Allah an yu'afini, mtume na kuomba uniombe Allah niponyeshe macho yangu. Mtume alikuwa yuko hai ama alikuwa amekufa wakati huo? Mtume alikuwa hai. Kwa hiyo kumwambia aliyekuwa hai ya kuombe dua ni jambo linafaa. Na mtume akamwombea dua na yule bwana akapona macho yake. Tufahamiane vizuri. Swali la rabia. Ma hiya alwasita tarrasul sallallahu alayhi wasallam. Ni upi uwasitwa ukati wa mtume baina yetu sisi na Allah na mtume? Mtume uwasitwa wake ukoje? Wasitwa wa mtume, ule wasitwa wake ukoje? Ni upi? Mtume ni wasitwa baina yetu sisi na Allah katika lipi? Swali umelielewa? Jawab: wasitatu rasul sallallahu alayhi wa sallam, wasita wa mtume, ukati kati wa mtume baina yetu sisi na Allah, hiya tabligh, ni yeye mtume kutufikishia sisi ujumbe wa Allah. Bas. Qala ta'ala, Allah anasema, ya ayyuhar rasulu, ewe mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha yale uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako. Kwa hiyo wasitwa baina yetu sisi na Allah wa mtume wetu ni mtume kutufikishia sisi ujumbe wa Allah. Allah anataka hivi, Allah hataki hivi. Allah anapenda hivi, Allah hapendi hivi. Waite wenzako wote waje. Suratul Maida aya 67. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma shahada. Allah shahudia. جوابا لقوله لقول الصحابه اكيوا انا واجب انا يجيب قولي يا صحابه ولبسما nashhadu annaka kad ballaghta, tunashuhudia kwamba wewe mtume umefikisha ujumbe wa Allah. Hii ilikuwa katika hajjatul wida'. Mtume akasema Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Allah shuhudia wamekubali kwamba ujumbe uliotumwa limewafikishia. Akarudia mara tatu. Rawahu Muslim. Melewa wasi kwa mtume. Sio katika dua. Sio katika nini? Sio katika dua. Hatumuombi atuombee wakati kafa. Hapana. Alipokuwa hai, watu wanakwenda kumuomba awaombee. Baada ya kufa mtume, haombwi tena mtume atuombee. Tufahamiane vizuri. Suali al-khamis. Mimman natlubu shafa'a? Mimman natlubu shafa'a? Mimman natlubu shafa'ata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam? Ni kwa nani tutafute shafa'a ya kuombewa na mtume? Ni kwa nani tutafute shafa'a ya mtume sallallahu alayhi wasallam? Tutafuta wapi shafa'a ya mtume? Wake yeye mwenyewe, kwa mawali au kwa malaika? Jawabu, natlubu shafa'ata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min Allah. Tunatafuta shafa'a ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Allah. Kutoka kwa Allah. قال الله تعالى قل لله شفاعه جميعا سبا ني الله شفاعه يوت حكونا مwenye kumiliki shafa'a isipokuwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala hivyo ombeni shafa'a kwake surah az-zumar 44 wa'allama sallallahu alayhi wa sallam as-sahabiy namtume alimfundisha sahaba wake ay yaqula aseme allahumma shafi'hu fiyya rawahu Tirmidhi wa qala hasan as-sahih. Ee Allah, mkubalie mtume kuniombea mimi. Allahumma shafi'hu fiyya. Ee Allah, mkubalie mtume anavyoniombea mimi. Kwa shafa'a inaombwa kwa nani? Kwa Allah. Ai shafi'i ar-rasul fiyya. Kubali uombezi wa mtume anaoniombea mimi. Kwa hivyo shafa'a inatakiwa iombwe kwa Allah. Umuombe Allah amkubalie mtume, amruhusu mtume wake siku ya kiyama kuombea wewe. Na sio kumuomba mwenyewe mtume. Mtume hamiliki shafa'a. Wa qala sallallahu alayhi wasallam inni خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي ميمني ميتشلوش دعوة يانغو دعوة يانغو مومبي يانغو كلام تومي لفوا دعوة مستجابة كلام تومي لفوا دعوة ياكي أومبي لنشتاك أبيوي ya kwangu asema mimi nimechelewesha maombi yangu kwa sababu ya kuombea umma wangu siku ya kiyama kwa Allah. Fahia nailatun insha Allah, nitaipata hiyo insha Allah, na dua hiyo itakubaliwa insha Allah. Dua hiyo itampata nani? Nailatun man mata min ummati, itampata dua yangu nitakayoiomba siku ya kiyama kuwaombea umma wangu, itampata kila mtu katika umma wangu ambaye amekufa la yushrik billahi shay'a, na ili hali hakumshirikisha Allah na kitu chochote. Mwelewa vizuri, atakayekufa na shirki mtume atamuombea? La, hatomuombea atakayekufa na shirki. Mtume atamuombea aliyekufa katika umma wake na hakufanya shirki. Sualu sadis. Hal natlubu shafa'ata min al-ahya'i? Inafaa tutafute shafa'a kwa waliokuwa hai? Tunafaa kutafuta shafa'a kwa hawa waliokuwa hai? Mawali, wanadamu wenzetu na jamaa zetu, mashekhe na wengine. Jawabu, natlubu shafa'ata min al-ahya'i fi umuri dunia. Tutatafuta shafaa kwa waliokuwa hai kwa mambo ya kidunia. Hebu akaniombee kazi ndugu yako, nimaliza masomo sijapata kazi. Sawa. Niombee bwana daktari niruhusu niingie ndani. Sawa. Niombee fulana nikopeshe pesa. Sawa. Mambo ya kidunia. Qala Allah Ta'ala, man yashfa shafa'atan hasana yakun lahu nasibu minha. Atakaye muombea mwenzake uombezi mzuri katika mambo mema, atapata na yeye malipo katika ule wema aliyomwombea ndugu yake vile vile. Wa man yashfa shafa'atan sayyi'a, na atakaye muombea mwenzake katika mambo mabaya, yakun lahu kiflun minha, na yeye atapata dhambi kama yule mwenzake. Unaenda kumuombea mwenzako apate msaada wa mkopo wa riba, zile dhambi za riba na wewe utapata. Unaenda kumtongezea mwenzako mwanamke, anaenda kuzini yeye na wewe unapata madhambi ya zina. Na ukienda kumuombea mwenzako apate msaada wa kufanya mambo ya kheri, kujenga nyumba, kulea watoto, kupata riziki ya watoto, basi na wewe utapata malipo mema. Haya ni katika mambo ya kidunia. Allah ameyazungumza katika Suratul Nisaa aya 85. Ai nasibu min wazriha, kiflu minha, maana yake nasibu min wazriha, ni fungu katika madhambi ya yule mtu muovu ambaye wewe umeenda kumuombea uovu wake upite. Wakala sallallahu alayhi wa sallam, ishfa'u tu'jaru, ombeeni shafa'a mtapata malipo, mtalipwa. Sahihun rawahu Abu Dawud. Sualu sabi, هل نبالغ ونزيد في مدح الرسول؟ هيف inatakiwa tuvuke mipaka na tuzidi katika kumsifu mtume? Inatakiwa tuvuke mipaka na tuzidi katika kumsifu mtume, tuzidi kiwango katika kumsifu mtume? Aljawabu, la nubalig wala nazidu fi madhihi, hatutakiwi kuvuka mpaka wala hatutakiwi tuzidi kiwango katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Allah Ta'ala, qul innama ana basharun, tume anaambiwa na Allah, waambie Muhammad, mimi hakika ni mtu, mithlukum, mfano wenu, yuha ilayya, Allah ananifunulia wahyi, innama ilahukum, annama ilahukum ilahun wahid, anayestahiki kuabudiwa kwenu kwa hakika ni mmoja tu, Allah tabaraka wa taala peke yake. Mimi sistahiki kunyenyekewa, kudhalilikiwa, kuabudiwa, mimi siabudiwi. Suratul Kahfi aya 110. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na mtume akasema, la taturuni, msinisifu mkavuka mipaka, kama atarati nasara, kama walivyochupa mipaka wa Kristo Isa ibn Maryam, walipokuwa wakimsifu Isa ibn Maryam. Fa innama ana abdun, mimi ni mja, fakulu wa abdullahi wa rasulihi, semeni mja wa Allah na mtume wa Allah, msiniite zaidi ya sifa hizo. Rawahu al-Bukhari. Al-itra'u huwa al-mubalaghatu wa ziyadatu fil madhi. Al-itra ni kuvuka mpaka na kuzidi kiwango katika kumsifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mpaka watu wakamsifu wanajua ghaibu, wakamsifu sijui anasamehe madhambi, wakamsifu sifa kemkemu ambazo mtume hayuko nazo. Watu wasimsifu wa aku mtume wakavuka mpaka, kama walivyomsifu wa Kristo Isa ibn Maryam, walivyomsifu wa Kristo Isa ibn Maryam wakavuka mpaka. Sualu thabi, Man huwa awwalul makhluqat? Ni nani kiumbe wa kwanza? Nani kiumbe wa kwanza? Aljawabu, awwalul makhluqat min albashar, kiumbe wa kwanza katika watu, Adam, ni Adam alayhi salam. Wa min alashyai, na kiumbe cha kwanza katika vitu visivyokuwa wanadamu, alqalamu, kiumbe cha kwanza ni kalamu. Melewa kusuri. Kiumbe cha kwanza katika wanadamu ni nani? Adam. Na kiumbe cha kwanza katika vitu? Mbingu ni kitu. Ardhi ni kitu. Lauhi al-mahfudhi ni kitu. Arshi ni kitu. Simelewa? Nyota ni kitu. Katika vitu, kiumbe cha kwanza ni nini? Al-qalam. Katika wanadamu, al-bashar, kiumbe cha kwanza nani? Qala Allahu ta'ala, idh qala rabbuka lil malaikati, kumbuka kipindi Mola wako amesema kuambia malaika, Allah amesema kuambia malaika, inni khaliqum bashara min tin, mimi ni mwenye kumuumba kiumbe kwa udongo. Suratu Swadi aya 71. وقال صلى الله عليه وسلم نمتم منيو يكسيما كلكم بنو آدم نيوت نيني نيوان آدم وآدم خلق من تراب نا آدم أميوم وفودون نيوت نيوان آدم وان آدم نا آدم كأوم وفنين نمتم نيوان آدم وصوم وان آدم ها يمنيو يكسيما إنما أنا بشر أوسيو mimi ni bashar, mimi ni nani mwanadamu. Rawahu al-Bazzar wa sahahahu al-Albani. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Mtume anasema kitu cha kwanza kuumbwa na Allah ni kalamu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa qala hasan sahih. Ay ba'da al-ma'i wal-'arsh. Baada ya kuumba maji na arsh, kitu cha kwanza kukiumba kilikuwa ni nini? Kalamu. Wa amma alhadithu awwalu ma khalaqa Allahu nuru nabiyika ya Jabir, ama hadithi inayosema kitu cha kwanza kuumbwa na Allah ni nuru ya mtume wako ewe Jabir, kitu cha kwanza kuumbwa ni nuru ya mtume wako ewe Jabir, fahuwa maudhu'un, ni hadithi maudhu'u. Maudhu'u ni hadithi ya kutunga. Kakaa tu mtu mmoja na mawazo yake kashiba, akatunga hadithi eti kumsifu mtume kwa kutengeye na za hadithi za urongo. Wa makdhubun, na ni hadithi ya urongo. Yukhalifu al-Qur'ana wa sunna, hadithi hii inapingana na Qur'ani na sunna. Wal-aqlu, inapingana na akili za kibinadamu. Wal-naqlu, na inapingana na maneno yalionukuliwa kutoka kwa waliotangulia. Qala as-Suyuti, amesema al-Imamu Suyuti rahimahullahu ta'ala, la sanada lahu, hadithi hii haina sanadi, haina watu walioipokea kutoka kwa mtume. Hadithi gani hiyo? Hadithi sio kuwa na sanadi, hadithi gani? Wa qala al-Ghamari mawdhu'. Al-Imam al-Ghamari akasema ni hadithi mawdhu'. Wa qala al-Albani, na akasema Imam al-Albani batilun, ni hadithi batil. Kwa hiyo wewe Muislam usiwe na itikadi kwamba kitu cha kwanza kuumbwa ni nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadha wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi وصحبه وسلم تكوجا كوانزا كاتكا ملانغو الجهاد والولاء والحكم ملانغو نوزنغمزيا جهادي ملانغو نوزنغمزيا الولاء كبدانا ملانغو نوزنغمزيا الحكم حكم زا الله وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.